سوره معارج مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورت الحاقنا دا ترتیب کی او یایم دے او نزول کی او کمت یایم دے دیکی ملک دمخ کی سورت سوره حاقی غنتی د قیامت حال الله ذکر کئی پدی مخ کی سورت کی چیسو داغین پدی کی زیادت تفصیل لے اثبات د قیامت دے صدق و حقانیت دا اللہ دا رسول ذکر کئی او ترغیب دے کتاب اللہ تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سآل سائل غواڑی یو غختن کے ادا پمانا د دعا دا عنے سآل سائل غواڑی یو غختن کے بعذاب واقع عذاب واقع کی دن کے اے کفار ہوتا ہے اٹو کخ کارے دا بی عذاب بکل رازی اقیامت بکل وی اسور انفال کدر لطیر شو آیاتو لی کئی دو دیر شم خپل بے سوالم کولو و اذ قال اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم للكافرين د پارد کافر ليس له دافع نبي د دي عزا نبي سوک ليس له دافع نبي د دي عذاب د پار سوک د فكون کے من الله دا عذاب بد طرف د الله نوي ذل معارج چه خاوند درجات عالی او دے سعید ابن جبیر رحم الله د ذل معارج دا سمانا کړي خاوند خالق دې د درجات عالیو یا ذل معارج ذل سماوات اے مالک سماوات دا معنا ابن مسعود رضی الله عنه کړي خاوند اسمانونو دې خاوند اسمانونو دے ذل معارج یادی دے کدا صفت دا اللہ دے ذل معارج ذل علو و درجات خاوند علو او د درجات دے تعرج الملائکت ورخیجی ملائک والروح او جبریل علیہ السلام الیہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا دی الیہ زمیر ستر عجیل الیہ الی عرشه او گن سلف دعوی چی الیہ دا زمیر الله تراجی دے ورخی جی دا ملائک و روح الیه دی اللہ تا فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا پا غورس کی چی دا انداز داغی پنزوز رکالا دا اندازه دا غی 50000 کالا بعضی اهل علم لیکلی و اذا الان د زمکه او د عرش پورې 50000 کالا منزل له دا قول د امام مجاهد دی اباذی وید فی یوم ذی متعلق کم دی بعضی وای محذوف دی اے یقع العذاب بهم فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا واقع بشید عذاب پاغ ورس کی چې دا انداز داغي 50 زره کالا اے پا کافرو بدارز 50 زره کال شي یقعو العذاب بهم فی یوم داد جار مجرور اغ محذوف متعلق چې دا انداز داغي 50 الف سنا 50 زره کالا فاصبر صبرا جميلا نو صبر کا صبر خيستا او صبر جميل لیتوي چې د الله نه بغیر بل چا له پکې شکایت او فریاد ني فاصبر صبرا جميلا نو صبر کا صبر خيستا د دې کافر په تکلیف باندې انهم يرونه بعيدا بیشک وینی دی دا عذاب لری و نراه قریبا او وینو منگنیز دی یوم تکون السماو دا عذاب بواکی شی پا غرز چی شی باسمانونا کل محلی پشاند تام بیوی دی کلی شوی او دا محل گنی ما ناغانی در تمخ کی تیری وی سور کهف و سور دخان کی دا آیات تیر شوی دی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اَشِبَ غُرُنَا كَالْعِهْنِ پَشَانْدَ وَڑَئِ رَنْكَلِ شِوِ بعضی وی عِهن مطلقی وَڑَئِ تَوَئِ دَ وَڑَئِ پَشَانْ بَزَرِ زَرِ شِ اَسُوك وَيْنَا عِهن رَنْگِ نَ وَڑَئِ تَوَئِ ذِكَ غُرُنَا زَنِ سْبِن دِي زَنِ تُور دِي زَنِ سْرِ دِي شیب غرون پشاند وڑای رنگ کڑی شوی ولا یسأل حمیم حمیما تپوس بن کئی یو مهربان و مخلص دوست دبل مهربان دوستنا دا سیوار سو خپل غم په مخه کړی چې تپوس او پختنه بن کئی و یر وینی بینا چی یو بل تپوس نکی وینا یو بسورونهم یو بل تبخود لیشی یو بل تبخود لیشی یو دو المجرم و خوخب گن یو مجرم لو یفتدی کاش چی فدیه کی ورکی دے من عذاب یوم ازن دا عذاب د غورزن بی بنیهی زامن خپل و رب چی سمر خواگ دی و یو مجرم سره کدا فیصله قیامت کیږي چې زستا په زیبه دي بچی ورته ورغورځو اتا بخلاص کو نو دې دی فیصله منلو تم تیار ده و صاحبته بی ودد و اخیه رور دد و فصیلته التی او خاندان او قبیله دد التی هاغا تو وی چې مشکلاتو کې بد تزه ورکولو دوی زمان اټول قبيله او خاندان او قوم دي ورغورځي ومن في الارض جميعا هر هغه څوک چې پزمک کې دي غون ثم ينجي خو بیا دې د نجات ملاو شي کلا داسن دا انها بشک داور لزوا خاوند لمبو دے انها لزوا بیشک داور لزوا خاوند لمبو دے اید جہنمور خاوند لمبو دے داد لمبور دے نزات للشوا رئیس تون کے دے سرمنی د سر لرا اے د شوایو معنا دا وای دا د سر دی سرمنی تھا وای اے د سر دا سرمن بدا سروب اسی او دا مازغ بد غشان پاتیشی یا شوا وای اطراف تلک لا سوخپی نزعت للشوا رئیستون کې د اطراف لرا دا په معنا د اطراف دی تدعو دا تدعو دی دی کې په معنا د هلاکت دی تبا کای بداور من ادبرا هر غچا چې دنیا کې حق ته شا کړي وا وتولا او دې د حق نه اوړېدل او وجمع او مال جمع کړي او فاوا نلوخو کی سنبال کړو او دا الله حق ته نور کولو وجمع مال جمع کړو فاوعا نو پلوخو کی سنبال کړو دا الله حق ته نور کولو ان الانسان بشک انسان خلق هلوعا پیدا کړی شوی دی حریص او بے صبر او کم همتا او هلو چاته وی رستی قران خپل معنا کوي وی هل عدی توي چې مصیبت کې ډېر چغه فریادونه وي اچ کله خیر درته ورسیږي نو به منی کې ابن عباس رضی الله عنهما نه چاته پوس کړو چې هلو عسته وي وی څنګه چې الله ویلي اذا مسه شر جزوعا واذا مسه الخير منوعا او اصل کې هل اپ لغت کې سخ هرست وای یقینا انسان پیدا کړي شوی د هلو ان حریص او بے صبر کم همتا اذا مسه الشر کل چورت تکلیف رسی جزوعا نو فریادون کئی و اذا مسه الخیر کل چورت خیر و مال رسی گی منوعا نو دا اللہ حق پک من کئی الا المسولین مگر غمز گزارا الذین غمز گزارا هم علی صلاتهم دائمون چی پخبنو منزنو ہمیشہ والے کئی والذین هاغ کسان فی اموالهم چی پمالون داغوی کی حق معلوم یو حق دے معلوم لسائل دپارد غختن کی فکر والمحروم او دن غختن کی اے دیو ما سره د دې غریبانو الله حق مقرر کړي اکدا ورنکم نو د خپل مال به د دنیا او د آخرت د تباہی سبب شي والذین یصدقون بیوم الدین او هغه کسان چې دې تصدیق کوي د ورځې د قیامت والذین او د مؤمنان هغه خلق دې هم من عذاب ربهم مشفقون چه دی دا عذاب دخپل رب نیریگی ان عذاب ربهم غیر مأمون بیشک عذاب د رب دوی غیر مأمون ند داغین چاہتا امن ورکڑ شوی یکیناً عذاب د رب دوی غیر مأمون ند د اغه نه چاته امن ور کړی شوی والذین او هغه کسان هم لفروجهم چې هغه خپل عورتونو حافظون حفاظت کوي د بدکارونه الا علی ازواجهم مگر په بارد بیبیانو د دوی کې او ما ملکت ایمانهم یا هغه وینځي چې مالکان شوی خلاصونه د دوی فإنهم غیر ملومین نو بشک دای پدی کې ندی ملامت کړی شوی فمن بتغا ورا ذلک چا چې لټونو کد دین آپلا د خپلې بیبی او د وینځن آپل نور سره لټای فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ نُذِغَ خَلَقُهُمْ دِيدَ حَدَّنَ تَجَاوَزْ كَوْنِكِ وَالَّذِينَ وَهَغَ كَسَانُهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ چِدَي دَخْبُلُوا أَمَانَتُنُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ادَخْبُلُوا وَعْدُ حِفَاظَت كَي نَوَادَمَ تَي نَپَامَانَت كِ خِيَانَت كَي والذین اوذاه کسان دی هم بشهاداتهم قائمون چې دای پخپل گواهو کلک او مضبوط ولاړ دی یا گواہی سوا چې الله یو دی شریک نشتا او هغه گواہی سوا چې محمد علیه الصلاۃ والسلام د الله بندا او رسول دی پدی قائم او دائم او کلک ولاړ دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا هغه خلق دی چې دای په خپل منځونو حفاظت کوي په مو حفاظت سره او دا سکوله کې رکوع او سجده خپل صحیح کې او د مز د ارکانو د فرایض او د سننو آداب او خیال ساتي اولائک دغ صفتن والا وردا یول صفتن ذکر کل فی جنات مکرمون دیب جنتن کی عزت من کړی شوی وی اللهم اجعلنا منهم فما للذین کفروا نسدی حس شوی د هغه خلق او فما بال الذین سد حال دا کسانو چې کافر دی قبلک محتوعین چی تا طرفت درمند وی اے زما حبیب دی تا تا درمند وی اتاسو نگیر چاپی رکینی خوچی تاسو کم حکم کوی پاغی عمل نکی یو د قبلک محتوعین دا مانا و محتوعین مسرعین اے یسرعون الیکا وَيَجْلِسُونَ حَوَالِيكَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِمَا تَأْمُرُهُمْ دی رامنڈی وی و تاسو نگیر چاپی رکینی خوچی سور توی پاغی عمل نکی یو مانا دا محتوعین داوا او یو دوی ما مانا علماء دا مکڑی محتوعین معردوین صد حال دا غخل کچی کافر دی قبلک محتوعین چستا طرفت دی اعراس کونکنی یا محتوعین ماناو ناظرین الیک تعجبا صد حال دا کسانو چی کافر دی قبلک محتوعین چتا طرفت گوری پتعجب سرا ان الیمین وان الشمال عزین خی طرفتا او گس طرفتا ڈلی ڈلی ایت معو آیات معو امید ساتی کل امرئم منهم هر یود دی کافرنا ایود خل جنت نعیم دا چی وردن نبکڑیشی دے جنت دنعمت نتا کلا دا سندا انا خلقناهم بیشک مونچو پی دا کڑی مدی دوی مما دا غسنا یعلمون چه دا کافرم پوئی فلا دا سننا اقسم برب المشارق زما دی قسموی پرب دا مشرکنو والمغارب او پرب دا مغربنو انا لقادرون چه بیشک منخامخا قدرت او طاقت لرن کیو علا ان نبدل خیرم منهم دا چې بدل کې براولو غرد دوینا وما نحنو بمسبوقین او نیو منگا آجز ددینا فذرهم نپریک ددوی خوضو چه ورن نوزی پدیخ پل باطل کی ویلعبو لو بکی اید اسلام نبغیر چه سوک د کم دین داول ری او غد الله حبیب ندی روڑے نو دا باطل لے او دا لو بدی حتا یلاقو یومهم الذی تردی چی دی ملاو شی درزی دوی ده هاغی سرا یوعدون چی دی سر وادکی دیشی یوم یخرجون من الاجداس پا کمرش چی رو بزی دی ده قبرن سراعن پا جلدی سرا اے پا جلدی بروزی او منڈی بوئی میدان محشر تا کانہم تبویگ نیچی دوی الہ نصبی حفظون آغا نخو خپلو تا منڈی وحی اے لکد چا دا منڈی مقابل دا او یو نخے ورتا مکرر کڑی چی دی تا سوکمخ کیو رسی ناغب پا منڈا کلوان دیوی نو دا نصب نا مراد یا غنخی دی یا نصب نا مراد د دوی غ معبودان دی امام روح المانی او دانور وی هو ما نصبا فعبد من دون الله عز وجل دین مراد غشید چې دی ادرول دی او دا غی عبادت کوي یعنی دا کفار چې څنګه حاجتونو غختو د پاره خپل درگاهونو خپل معبودان باطل او تسنګ بنډي وای دا سمنډي په پرز د قیامت او قیامت میدان محشر طرف ته وای تب ویګ ندای خپل بوتان او تمنډي وای خاشعتن ابصارهم ذلیل بایسترگی د دوی ترحقهم ذلہ او پټکړې بای دوی لر ذلت او رسوایی ذالک الیوم الذی دا ورځ هغه دا کانو یوعدون چودای چې دای سره واده کې دیشوا.